Паважаны слухач, ці ты калісьці адчуваў сапраўдны голад? Дзякаваць Богу, гэтага я асабіста ніколі не перажываў, але падчас вайны мае бацькі перажылі голад. Першае, што вызваліцелі далі ім, было хлеб. О, як яны абрадаваліся, бо былі галодныя. І той хлеб паказаўся ім такім смачным. Мы ўсе мусім есці, і калі не маем ежы на працягу некаторага часу, мы адчуваем голад. Кожны з нас мае патрэбу ў ежы і пітве. У 6 раздзеле дабравесці Яна мы чытаем аб тым, як Ісус Христос аднойчы накарміў натоўп людзей. Сказана, што прысутнічала 5000 асобаў. У сапраўднасці Христос стварыў цуд, бо не хапала ежы, каб накарміць усіх прысутных. З 5 хлябоў і 2 рыбак ён накарміў цэлы натоўп. І пасля таго, як усе наеліся, засталіся рэшткі. Проста дзівосна, як усё гэта здарылася. Але памятаем, што Ісус Христос сцвярджаў, што ён сышоў з неба ад Бога Творцы і нават называў сябе Сынам Божым і Сынам Чалавечым. Ён карыстаўся Божай надзвычайнай сілай, што значыць, калі мы гэта бярэм пад увагу, дык можам і не здзіўляцца ягонай цудатворнай здольнасці. Але сёння нас цікавіць тое, што здарылася пасля гэтага. Евангеліст Ян піша, што Ісус вучнямі адплыў на супрацьлеглы бок Галілейскага мора. Гэта была пустыня. Хоць, напэўна, было далёка, але ўсё роўна натоўп пайшоў услед за Христом і ягонымі вучнямі, бо памяталі, як ён раней здзейсніў цудоўныя ацаленні над хворымі і памножыў хлябы і рыбкі і гэтым накарміў іх. Калі Христос убачыў, што народ ізноў ідзе да яго, ён даў крыху нечаканую для нас рэакцыю. Ён сказаў, што натоўп зноў прыходзіць да яго не дзеля таго, каб пачуць ягонае вучэнне, а каб насыціцца ежай. Гэта было сказана ім у духу дакору. Надта павучальна, што было сказана Христом пасля гэтага. Мы чытаем. «Дбайце не пра ежу прахлую, а пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якую дасць вам Сын Чалавечы, бо на яго паклаў пячатку сваю Айцец Бог». Христос адразу накіраваў увагу на ежу духовнага і вечнага характару. У жыцці мы маем патрэбу ў фізычнай ежы, але Ісус Христос тут жа пацвердзіў, што мы павінны таксама клапаціцца і пра духовную ежу, і пра вечнасць. Ці мы так робім? Ці мы думаем пра духовныя пытанні, пра тое, як мы будзем праводзіць вечнасць? Ці думаем пра жыццё паводле Божай волі? Вось да гэтага ж сёння цягнуць нас словы Христовыя. Аб гэтых пытаннях павінны мы заўсёды думаць. Прадстаўнікі народа тут жа пытаюцца ў Хрыста, як нам выконваць волю Божую? На гэта Ісус адказвае, што ім трэба ўверваць у таго, каго Бог паслаў, менавіта ў яго. Тады народ прыгадвае пра ману, якую Бог паслаў, як адзнаку з неба іхнім продкам, калі яны вандравалі ў пустыні, пакінуўшы Егіпет. Натоўп цяпер чакаў нейкую ясную азнаку ад Хрыста, што ён сапраўды прыйшоў ад Бога. Збавіцель адказвае, што не Майсей даў ім ману, а Бог. І Бог цяпер дае ім духовную ежу праз яго, гэта значыць праз Хрыста. Вось ягоныя словы на гэты конт. «Праўду, праўду кажу вам. Не Майсей даў вам хлеб з неба, а Айцец мой дае вам сапраўдны хлеб з нябёсаў. Бо хлеб Божы ёсць той, які сыходзіць нябёсаў і дае жыццё свету. Я ёсць хлеб жыцця, хто прыходзіць да мяне, не будзе галодны, і хто верыць у мяне, не спрагнецца ніколі. Праўду, праўду кажу вам, хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае, я ёсць хлеб жыцця». Заўважма, слухачы, што Ісус называе сябе хлебам жыцця, які сышоў з нябёсаў. Гэта значыць, ён прыйшоў ад Бога, і ён жа дае людзям сапраўднае жыццё. Вось тут жа ягоныя словы, выказаныя тым людзям, датычацца і нас сёння. Словы Христовыя мы павінны прыняць прынамсі ў трох значэннях. Перш за ўсё, Ісус Христос сапраўды прыйшоў ад Бога і дае тым, хто прымае веру ў яго, новае змененае жыццё. У одним місці Святого Писання записані Йогоні слови, якими каже, що Йон прийшов діля того, каб дати людям життя со здобитком. Це значить повне життя, життя з великим значенням і почуттям особистої годності. Яким способом це здобувається? Отказ ми знаходимо у Христових словах, виказаних одному фарисею Нікодему, що кожному чоловіку треба пережити те, що Збавитель назвав «нараженням звиш». Це значить нове духовне отраження, народження від Духа Святого. По-друге, Христос каже, що Йон, будучи хлебом життя, дає тому, хто вірить у Його, обіцяння щасливого вічного життя. Такому життю у момент смерті не кінчається, яно у справності тільки починається, хоч у новому і лепшому виді. По-третє, будучи хлебом життя, Ісус Христос проганяє і задовольває наш духовний голод. Той, хто навернувся і увірував Його, у своїм духовним житті не буде голодати і шукати мету життя у інших філософіях або у чоловічих поняттях об значенні життя. Веручий перестає відчувати духовну смагу у гэтым сенсі, однак з другого боку, ён постоянно приходить до Христа, каб знов і знов кормиться Його духовною їжею. Это відбувається кожний раз, коли вернік відкриває Біблію і читає Божі і Христові слови, і тоді молиться їм. І що ще Христос сказав на гэты конт? Ось такі цікаві і незвичайні слови. «Я хлеб живий, что сышел с небесов. Кто есть хлеб гэты, буде жить вечно. А хлеб, який я дам, есть тело мое, якое я отдам за життё свету». Христос тут же звязывая свое тело с хлебом и каже, что ты, кто будут есть егоное тело, як хлеб, будут жить вечно. У словах «тело мое, якое я отдам за життё свету» Господ пригадує свою будучую ахвярну смерть на крыжі для усього чоловіцтва, хоча йогоні слухачі того у той час не розуміли. Слову гэтыя розбурили опонентов, бо ён казав, що треба буде їсти йогоне тело. Такая об'ява показалася слухачам нереальной і зусім абсурдной. А Збавитель пішов ще далі у своїм ствердженні, коли додав: «Правду, правду кажу вам, коли не будете есть тело Сына Человечего и пить кров Егоную, не метьмите у себе життя. Кто есть мое тело и пье мою кров, мое життё вечное, и я воскрешу его в опошний день. Бо тело мое саправды есть ежа, и кров моя саправды есть питво. Кто есть мое тело и пье мою кров, застается во мне, и я в им. Як послал мене живый Отец, и я живу Отцом, так і той, хто єсть мене, жить буде мною. Это той хлеб, що сышел з небесов. Не так, як батьки ваші єли ману і померли. Хто єсть хлеб гэтый, жить буде вечно». Про що тут говориться? Ёсть розные інтерпретації гэтых словаў. Я особисто того погляду, що Господь Ісус Христос говорив про своє тело у символічному сенсі. Ясно, що їсти йогоне тіло і навіть пити йогоною кров ми літерально не можемо. Навіть така думка йогоним вучням була б незрозумілою і абсурдною. Їсти йогоне тіло і пити йогоною кров ми повинні приймати у тим сенсі, що ми живемо у надто тісній лучності з ним. Сутність справжнього християнського життя у тим, що ми живемо у вельми близьких відносинах з Ісусом Христом і Богом Отцом. У гэтым сэнсі ми приймаємо діло у ягоным житті і ён у нашым. Як уже було сказано, гэта адбываецца пра штадзённае чытанне ягонага слова, калі ми чуем ягонае наставленне, і праз малітву, калі ми звяртаемся да яго з хвалой, пакланеннем і са сваімі малітоўнымі просьбамі. Чым больш ми знаёмся з Христом, тым больш адчуваем ягоную сілу ў саміх сабе і растём у хрысціянскай духовнасці. Хто живе у тесной лучности с Христом, буде воскрешный им и отримає счастливое вечное життё. Вось менавіта гэта ж Христос мел на увазе, калі промовляў гэтые словы. Той факт, что Иисус як раз и говорить об нашей лучности с ним, показано в словах: «Хто есть мое тело и пье мою кров, застается во мне, и я у им». Заставаться у им, и он у нас. Ці ж гэта не гаворыць аб блізкай сямейнай сувязі і адносінах асоб адна з адной? Але сапраўды так. Ці мы з табою, паважаны слухач, трымаем такую блізкую сувязь і лучнасць з Бавіцелем Ісусом Христом? Ён да гэтага нас заклікае і гэтага ад нас чакае. Ён гатовы, а апошняе рашэнне застаецца за намі. Адно даволі ясна з усяго, што мы сёння пачулі. Мы павінны звярнуць сур'ёзную ўвагу на гэтыя словы Хрыста. Гэта праўда, што яны былі выказаны людзям таго часу, але яны таксама былі накіраваныя нам, людзям 21 стагоддзя. Шаноўны слухач, дазволь мне паставіць табе наступнае пытанне. Ці Ісус Христос з'яўляецца тваім духоўным хлебам? І калі я так пытаюся, дык пытаюся аб тым, ці ты чытаеш ягонае слова Біблію, молішся да яго, і ці ты ходзіш на набажэнствы, дзе прапаведаецца ягонае слова. Калі не, дык раджу, перш за ўсё, навярнуцца да яго ў малітве і папрасіць яго стацца тваім духоўным хлебам. Не забудзімся аб тым, што той, хто ўпершыню прыходзіць да Хрыста, павінен прызнаць сябе грэшнікам, які мае патрэбу ў збаўленні праз ягонае імя. У гэтым рашэнні трэба праявіць веру ў яго і ўдзячнасць яму за ўсё, што ён здабыў нам, грэшнікам, сваёй ахвярнай смерцю на Галгофскім крыжы. Прымі яго за свайго збавіцеля і Господа ўладара. Прымі яго як крыніцу духовнай ежы. І зрабіўшы гэта, працягвай чытаць Біблію, маліцца і хадзіць на набажэнствы мясцовай царквы, дзе збіраюцца іншыя паслядоўнікі Ісуса Хрыста. Раджу расказаць лідарам той абшчыны пра тое, што ты ўверываў у Хрыста, і папрасі, каб яны выкладалі табе святое воднае хрышчэнне, бо гэтым актам мы паказваем, што мы сапраўды прынялі яго за асабіста збавіцеля і Господа. У выніку ўсяго гэтага ты будзеш карміцца духоўнай ежай Ісуса Хрыста, ягонымі словамі, ды расці ў дахрысціянскім жыцці, што і падрыхтуе цябе да сустрэчы з ім, калі прыйдзе момант твайго адыходу з гэтай зямлі. Лепей не марудзі з гэтай справай, і Господ Бог дапаможа табе ў ёй.